بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 30 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu zaka toka katika kitabu al-mulakhas al-fiqh للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى تلينزا كتك كيكاو كيرشبيتا باب في زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز تكا وسيا نكوانزا زكاة الثمار zakatul hububi wa thimar. Na kipengele ambacho tulimalizia katika kikao kilichopita, watajibu zakatu fi thimari katamri wa zabibi wa nahwihima min kulli ma yukalu wa yudakharu, kisha akasema wala tajibu zakatu illa fima yablughu an-nisab, kuwa zaka sio wajib isipokuwa katika kile ambacho tayari imefika nisab. Na masala ya nisab ni katika kila sehemu, katika kila kinachotolewa zaka kuna nisab. Sasa hapa ndio Sheikh Al-Fawzan ataanza kupambanua. Qala hafidhahu Allah ta'ala wa yushtaratu fi zakati al-hububi wath-thimar أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. نهابا كتك سيمهي نسيم أن بيوفن تحديد وقت وجوب الزكاة نوكتجاني أن بيو زكا ينفاك نمتوند وتياري مفكي وكتواكي. Na kuna umuhimu sana wa kujua ni wakati gani huwa ni wajibu kutoa zaka ya nafaka na matunda. Kwa nini? Alladhi mtalaka an-nisab waqta wujubi zaka alayhi zaka, yule ambaye amiliki nisab. Nisab ni kile kiwango kilichowekwa kisheria, kuwa kuanzia hapo kwenda zaidi ya hapo ni wajibu kutolewa zaka. Sasa ikiwa ile nisab aimiliki mtu wakati unapoingia wa wajibu wa kutoa zaka, itakuwa ni yeye ndiyo wajibu wake kutoa zaka ile. Waman imtalaka nisab baada wakati alwujub falaysa alayhi zaka, na yote ambaye atamiliki ile ile nisab lakini baada ya wakati wa wajibu wa kutoa zaka ya nafaka na matunda, huyu si wajibu kwake kutolea zaka. Na maanisha nini kwa maneno haya? Kwa mfano, ikiwa mkulima amelima nafaka zake mpaka ikafika wakati wa kutoa zaka, ulipofika ule wakati wa kutoa zaka akachuma ile mimea yake au akafanya mhitaji kuvuna, akavuna, alipovuna akamuuzia mtu kila alichokivuna kabla ya kutoa nini zaka, bila shaka yule aliyenunua ikiwa tutahesabu nisab tayari imefika mala, tayari imefika nisab. Kwa mfano amenunua tani nzima ya mchele, tani ya mchele ina zaka ama ina zaka? Bila shaka ina nini, ina zaka, sio? Jana tulitaji. Tayib, je, ile tani ya mchele aliyonunua yule aliyenunua kutoka kwa mkulima ni yeye ndiye ataitolea zaka ama yule mkulima ndiye atakayetoa zaka? Sasa hapa ndio umuhimu wa kujua wakati wa kuwajibika zaka ya nafaka. Kwa mfano, twajua kuwa ule wakati uliingia wakati bado ule mchele uko kwa nani? Uko kwa mkulima. Kwa hivyo ilikuwa ni wajibu juu yake kutoa zaka, wala si kwa yule aliyenunua kutoka kwake, hata kama kile alichokinunua chafika nisabu. Nafikiri naeleweka ninachokizungumza. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kujua ule wakati ambao yawajibika mtu kutoa nini, kutoa zaka, ili imwajibikie yule ambaye ule wakati wa zaka ulipoingia ilikuwa ni miliki yake. Sawa mpaka hapo? Tayeb. Na kwa hivyo twahitaji sisi kujua ule wakati wa ujubu zaka, ili yule ambaye ile milki imekuwa iko kwake yeye wakati wa kuwajibika zaka awe atatoa zaka. Tayeb. Mtu pengine anaweza kusema lakini sheria imekataza kuuza matunda au kuuza nafaka kabla ya kuweza kutumika. Ni kweli, lakini yawezekana kwa sura fulani milki ya zile nafaka kwenda kwa mwingine kabla ya kufikia wakati wa zaka. Kwa mfano, tuchukulie mfano mtu ameuza ardhi yake, shamba, na ile shamba ndani yake kuna mimea, kuna nafaka fulani, tuseme ni mahindi. Akamwambia mimi nakuuzia ardhi na vilivyomo ndani yake, nimepata dharura hii ardhi naiuza. Kwa yule aliyenunua ile ardhi, je, niende alipanda ile mahindi? La. Na wakati akinunua ishafika wakati wa kutoa zaka? La. Kwa hivyo anapoinunua ile ardhi, ikifika wakati wa kutoa zaka, itakuwa ni wajibu kwa yule aliyemuuzia ardhi, ama huyu sasa alinunua ardhi, yule alinunua ardhi? Kwa hivyo yawezekana, lakini sasa hapa tutaangalia, je, ule wakati wa kuwajibika zaka ya nafaka ile uliingia wakati gani, wa yule mmilikaji wa pili ama yule wa mwanzo? Unifahamu ninachokizungumza? Tayeb. Qala wa yushtaratu fi zakati al-hubub wa thimari an yakuna an-nisabu mamlukan lahu waqta wujubi az-zaka. Iwe ile nisabu mtu aimiliki wakati anapowajibika kutoa zaka. Na ni wakati gani ambao ni wajibu kutoa zaka ya nafaka na matunda? Nikisema matunda naeleweka nazungumzia nini nafikiri? Sababu jana tulieleza alhamdulillah. Kwa nikisema matunda akili yako siende kwenye matufaha na machungwa na maovacado haya, parachichi na nini, la. Kwa hivyo nikisema matunda akili yako siende kwenye tomato. Iende kule kule kwenye yale matunda tulotoa sifa zake jana. Sawa? Tayeb. Kwa hivyo wa huwa buduu salahi fi thamari. Buduu salah ay an yadhhara minhu an-nadhj, idhihiri katika yale matunda kule kuiva. Na kuiva hujulikana vipi? Ataeleza Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala huku mbele, lakini hakuna shida tukisema kuwa kama kugeuka wekundu katika yale matunda, tende kageuka rangi nyekundu ama ile rangi ambayo inaonyesha kuwa ishaanza kufanya nini, kuiva. Hii ni katika matunda. Washtidadul habbi fi zar'i. Nini maana ishtidadul habbi? Ishtidadu ay yabda wa huwa fi sanabil, ikiwa katika ile sumbul yake. Yabda bimadha? Atayabbus, ianze kukauka. Kama kwa mfano nyote hapa mwaelewa mahindi. Ikiwa mtu ajui mahindi hapa Kenya, basi ana matatizo, afaa apeleke shamba afanye tua, apelekwe tua kwenye mashamba akaangalie mahindi. Mwajua kama mahindi kabla ya chochote mwanzo huwa rangi ya nini, ya kijani, sio? Ikiwa ameshikana na yale mahindi yale, ukifungua ukikamua yatoka mfano wa nini, maziwa, sio? Kama rangi ya maziwa nyeupe ile, bado haijafika wakati wake wa kuvuna. Hata watu wakivuna, wavuna kwa ajili ya kula mahindi ya kuchemsha na nini, lakini bado haijafika wakati wake wa kuvuna. Wakati gani huvunwa mahindi? Mahindi huvunwa wakati inafanya nini? Naam, inapokauka yale magamba yake, sio? Ikiwa juu ya mti, ama hamjui hivyo? Sasa kule kukauka kule ndiyo nini, ishtidadul habbi, wakati zile nafaka zinapokauka juu ya mti wake. Kwa hivyo ule wakati zinapokauka zile nafaka juu ya mti wake, ndio umefikia wakati wa uwajibu wa kutoa nini? Ah, wa kutoa zaka yake. Ikiwa imefika nisabu. Sio mnifahamu. Ndio maana ishtidad alhabbi. Na mmeelewa pia buduu salaha pale inapoanza kuonyesha kuwa haya matunda yako tayari kwa nini kutumika. Fayushtaratu liwujubi zakati fil hububi wa thimari shartani. Sharti ya kuwajibika zaka katika nafaka na matunda ni sharti ngapi? Mbili. Al-awwalu bulughu an-nisab ala ma sabaqa bayanu. Kufika nisab kama tulivyotangulia kutaja. Nisab ni ipi? Naam. Ah. Khams. Sio, tunataja ni khams. Khamsati awsuq, sio? Khamsati awsuq. Kwa hivyo khamsatu awsuq, tukasema wisq moja ni ngapi? Ni saa ngapi? Saa 60, sio? 60. Kwa hivyo pishi 60 kisha mara 5 zitakuwa pishi ngapi? 300. Na pishi moja yapimwa vipi? Kwa mikono miwili. Kwa mikono miwili ukiteka mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne. Hiyo ndio pishi moja kwa mikono miwili ya mtu ambaye ni wakati na kati. Kwa hivyo ni bora zaidi, ili mtu atoke kwenye ni kilo ngapi, ni kilo nini, chukua mikono yako bwana upime. Sawa. Ukishapima ya kwanza ukaona kiasi chake ni gani, kwa mfano katika mkebe, ili itakaofuata yote uweke namna hiyo kisha upime nayo, utaondoka kwenye kero la kutaka kujua kuwa ni kilo ngapi. Waanza kukereka sasa. Je, ni kilo 600, 300, ni kilo 400, ni kilo 500? Hiyo yote itaondoka ikiwa utarudi kwenye nini? Kwenye pishi. Rudi kwenye pishi, tumia mkono wako, pima, utajua. Tufahamiane hapa. Tayib. Kwa hivyo ikiwa itafika nisab, na nisab tushasema ni pishi ngapi? 300. Pishi 300. Na kila pishi moja ni kiasi cha kuchukua kwa mikono miwili mara 4. Kwa hivyo ule mchele ukichukua mara ya kwanza, mara ya pili, mara tatu, mara 4, kiasi ile, kisha mara 300. Sawa. Ndiyo ikifika kiwango hicho yahesabike imefika nini? Nisab. Athani an yakuna mamlukan lahu waqta wujuba zakah. Iwe amiliki zile nafaka au yale matunda, kama ni tende kwa mfano, wakati inapowajibika juu yake kutoa nini? Zaka. Na hapa tumetaja umuhimu wa hili jambo, tukasema kuwa hapa itakuwa ni wajibu kwa yule anayemiliki wakati inapowajibika kutoa zaka ya nafaka. Kwa mfano, yeye ndiye atatoa zaka. Tukaleta mfano, kwa mfano mtu amekuja kwenye shamba akanunua zile nafaka ambazo zimevunwa mwaka ule, amenunua tani moja nzima. Tani nzima haijapita pishi 300, ishapita, si ndio? Taib, tani nzima imepita. Sasa tutamwambia nani atoe zaka, yule aliyenunua ama yule aliyeuza? Tutasema kuwa yule ambaye alikuwa amiliki wakati ilipowajibika zile nafaka kutolewa zaka, yule ndiye atakayelipa. Kwa hivyo mkulima ndio atafanya nini? Atalipa. Ama yule aliyenunua hana zaka katika ile nafaka aliyoinunua. Tumeelewana mpaka hapo? Taib, tuendeni mbele. Falau malaka nisaba baada dhalika, kwa mfano akamiliki nisabu baada ya hapo. Baada ya hapo nini? Baada ya ule wakati wa kuwajibika kutoa zaka. Lam tajib alayhi fihi zakatun, haitowajibika kwake yeye katika hali kama hii kutoa zaka. Kama mfano wa huyu mnunuzi amekuja akanunua tani nzima ya mahindi kwa mkulima, pamoja na kuwa tani ishafika nisabu, lakini hapa zaka itakuwa ni juu ya nani? Itakuwa ni juu ya mkulima, kwa sababu wakati ilipofikia uwajibu wa kutolea zaka yale mahindi ilikuwa katika mikono ya nani? Mikono ya mkulima. Sawa? Tayib. Kama la wishtarahu, ndio mfano tuliotoa, akinunua pia halipi yeye zaka. Au akhadhahu ujratan lihasadihi. Tayib, kwa mfano mtu anaeka 50 za mahindi, akawa aona taabu kuvuna yale mahindi, akamwambia mtu fanye hivi, mimi na eka 50 hizi zote zimejaa mahindi. Eka 50 nyingi, zaweza kutoka tani kadhaa pale za mahindi, sio? Akamwambia mtu, tani moja yako, zilobakia nipe mwenyewe, lakini kazi yako fanya nini? Uvune haya mahindi yote kwenye hizi eka 50, kisha nitakupa tani moja. Mfano, tayib, ile tani moja imefika nisab ama haijafika nisab? Ishafika nisab, lakini yeye amefanya, amepata ile tani moja kwa kumfanyia kazi yule mkulima. Kwa uwajibu wa zaka si juu yake yeye, ni juu ya yule mkulima ambaye uwajibu wa zaka wakati wake ulifikia ikiwa ni milki yake. Tumeelewana? Huu ni mfano wa utoa Sheikh Al-Fawzan, au akhadhahu ujratan lihasadihi au hassalahu billiqati, na sawa sawa ni au hassalahu allaqat, yule anayeokota. Kivipi? Wakati mwingine mkulima aweza kulima lima yeye na mashini, kwa mfano ikaanguka anguka mahindi huko na kule, akayawachilia mbali yale mahindi, wakaja maskini akamwambia anayetaka aokote, kile kinachobakia bakia pale chini aokote. Jamaa akiokota okota hivi ampata pishi 500 kwa kuokota, pengine labda ana shamba kubwa ampata pishi 500 za kuokota tu. Ama hujaona mtu katika malori akichukua gunia zima la mahindi, gunia zima la mahindi atoka nalo? Si watu ufanye hivyo, sio? Eh, akatoka gunia zima kwa kuokota okota kidogo kidogo akapata. Sasa kwa mfano huyu allaqat ameokota okota akapata pishi 500. Pishi 500 si zimefika ni saba ama hazijafika? Imefika, lakini ataambiwa sio wajibu kwake yeye kutoa zaka. Kwa nini? Kwa sababu ilipowajibika ile zaka wakati ule ilikuwa sio milki yake, ni milki ya yule mkulima. Kwa hivyo wajibu hapa wa kutoa zaka bado utabakia kwa nani? Kwa yule wa mwanzo ambaye ni mkulima. Tuenda vizuri, sio? Tayi, tuende mbele. Qala alhamdulillah. قال والقدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار يختلف باختلاف وسيلة السقي. Hapa kaje kwenye masala mingine katika masala ya kiwango kinachotolewa, kile kiwango cha wajib kinachotolewa katika zaka ya nafaka na matunda, yakhtalifiana kulingana na njia ya kunywesha maji miti yale. Bimaana kila ile tabu ikiwa zaidi na kiwango cha zaka sheria pia fanya nini? Yapunguza. Na kila ikiwa sahali kiwango cha zaka cha wazaidi. Tuelewana hapa? Qala fa idha suqiya bila mu'natin ay bila kulfa, kwa mfano mimea ikawa yapata maji bila ya tabu, bila mu'natin min as-suyuli, kwa mfano as-suyuli, sail ni yale maji yanayokusanyika katika majabali kisha yakawa yashuka. Sasa kwa mfano yeye akawa yuko shamba yake iko karibu na majabali chini, kila siku yale maji yateremka polepole kwenye shamba yake, yeye kazi yake tu yuangalia angalia miti yake iko vipi, lakini maji yateremka tu polepole. Alhamdulillah, hiyo ni sahali, hana uzito hapo. قال والسيوحي وهو الماء الجاري على وجه الارض, يعني maji yanopita katika uso wa ardhi. Kivipi? Kwa mfano kuna mto, mfano maulama wanaopiga, kuna mto unaopita, ule mto uko sehemu ya juu na ardhi yako iko chini yake. Kwa hivyo ukipasua tu njia tu mtaro hivi ukapasua, yale maji yashuka taratibu kwenye shamba lako, ukishachoka nayo wafunga, yarudi vile vile endelea kama kawaida. Katika hali kama hii kweli una kazi, sahali sana wapata maji. Qala wa ma shuriba bi uruqihi, na hii yaingia katika ile miti ambayo ina mizizi mirefu haihitaji kuimwagia maji. Kwa mfano mtende ukishakuwa, kweli wahitaji kumwagia maji? Ule mtende wenyewe unaenda kufanya nini? Unaenda na mizizi yake kutafuta maji chini ya ardhi. Tufahamiana? Bimaana ule mtende hata ukiuacha bila kuutia maji wenyewe watafuta nini? Maji. Sasa kuna baadhi ya mimea ambayo yenyewe yajitafutia maji chini ya ardhi, we huna kazi, akasema kalba'li, alba'l huwa alladhi yashrabu bi'uruqihi, kila mti ambao wanywa maji kwa kutumia mizizi yake yenyewe, huingia ile mizizi chini kwenye ardhi ikafika mbali ikanyonya maji kule chini. Yajibu fihi al-ushr. Ushr ni ngapi? Ndio ngapi percentage? 10%, asilimia 10. Kwa hivyo katika kile kitakachovunwa pale utatoa asilimia 10, 10%, kwa sababu njia ya kupata maji kwako hauna kazi. Lima fi sahihi min hadithi ibn Umar fima saqati as-samaa'u wal-'uyunu fima saqati as-samaa'. Hapa ya kusudiwa nini? Mvua. Wal-'uyun, na chemchemu zinazotoka zenyewe kwenye ardhi. Au kana athariyan, athariyan ndio hii alieleza, wa mashuriba bi'uruqihi kalba'li, yani yenyewe ile miti yafanya nini? Yatafuta yale maji. Li'annahu ya'thuru 'ala al-maa binafsihi, ndio maana kaitwa athariyan, sababu yatafuta maji yenyewe. Al-ushru, hapo utatoa ushuri, yani asilimia 10, 10%. Walimuslim an Jabir fima saqat al-anhar wal-ghaym al-ushru. Na anhar hapa ya kusudiwa kama vile tulivyotaja, mtu apita kwa juu, wewe ufungua tu njia, lakini leo uweza kupata mito iko chini, kisha mtu mpaka atie mashini sasa avute, sasa ile ni taabu, ile hukumu yake tofauti. Sisi tuzungumzia ile mito ambayo yapita, wewe kazi yako ni kuweka tu njia yale maji yakawa yaingia shambani. Walghaimu ya kusudiwa almatar, mvua ikawa yanyesha, ikiwa wategemea mvua wewe, ikinyesha katika shamba lako ndio upata mmea, al-ushr, hapo utatoa asilimia ngapi? 10, 10%. Imeeleweka hapa paka hapa? Wayajibu fima suqiya bimu'natin min al-abari wa ghayriha nisful ushr. Na uwajibu katika zaka ya ile mimea ambayo yanyweshwa maji kwa tabu, kwa uzito, pengine kutoka katika visima. Jamaa uteka maji kisimani, akaleta akamwaga, akaleta akamwaga, kawatumia nguvu na kazi kubwa yapita pale. Wa ghairiha kasaki, kama mtu afanye irrigation katika maji ile kunyosha ile miti yake, nisfu al-ushr, hapo utatoa percentage ni ngapi? 5%, 5%, asilimia 5, yani nusu ya ile ya mwanzo. Liqauli sallallahu alayhi wasallam fi hadith ibn Umar, wa ma suqiya bin nadhhi nisfu al-ushr wa huwa as-saqi bil awani. Nadh ni kule mtu kutumia yani vifaa katika kutoa yale maji kisha na kunywesha yale miti yake, kama huyu itakuwa fanya nini? Atakuwa iwalipa asilimia 5 katika zaka yake. Rawahu al-Bukhari. Qala wa an-nadhhu as-saqyu bis-sawani. As-sawani walikuwa wakitumia ngamia. Ile ngamia hufungwa kamba, kisha ile kamba ikawekwa kile chombo cha kutekea maji. Sawa? Yule ngamia yuaregeshwa nyuma mpaka ile kamba ifike kwenye maji, kisha ile maji yatekwa. Yule ngamia yuasukumwa mbele, yatembea, akitembea ile maji fanya nini? Yapanda. Yakipanda pale juu, kuna kama sehemu imewekwa karibu na kisima, ile yamwagwa yale maji pale, kisha ile maji yaanza kutembea, yaanza kumwaga katika ile shamba kwa mfumo huu. Kwa hivyo hapa kuna kazi imepita, huyu atalipa asilimia ngapi? 5, wala sio 10. ولمسلم عن جابر فيما سقي بالثانية نصف العشر كما تلقيه. ووقت وجوب الزكاة في الحبوب حين تشتد. تميليو مانا حين تشتد كتك نفاكا وكات ووجيب وقت وزاكا ني وكات ولزي لنفاكا زينا بكوكا جو يميا واكي بالين جو مفكا وكات واكي ووجيب وقت وزاكا كويفو إكيو بادو هزي جايفا ama bado ziko rangi ya kijani, bado haijawajibika kutolewa nini? Kutolewa zaka mpaka zitakapokauka pale. Kwa sababu gani? Kwa sababu waweza kumpelekea maskini ikaozea kwake, lakini ikishakauka sasa kuoza ni muhali, ni jambo liko mbali kabisa. Na ndio ukaona katika inab haitolewi zaka, itolewa zaka kwenye nini? Azabib. Kwa sababu waweza kumpa zile zabibu wakati bado zina majimaji maskini, zikaenda zikaharibikia kwake. Lakini sasa yule mkulima mwenyewe akausha, akishamaliza kukausha, kisha ndio yeye azitolea nini? Azitolea zaka. Wa fi thamari hinama yabdu salahuhu bi an yahmarra au yasfarra. Katika matunda wajibu wa zaka waanza pale inapodhihiri kuwa sasa zaweza kutumika kuwa rangi nyekundu au kuwa rangi ya kinjano, rangi ya manjano. Falau ba'aha ba'da dhalika wajabat zakatuhu alayhi la 'ala al-mushtari. Baada ya kuwa ishakuwa ni wajib sasa kutolea zaka, kwa mfano akauza, sasa zaka hapa ni wajib kwa yule muuzaji mwenye shamba yule mkulima, wala sio kwa mnunuzi, wala sio kwa mnunuzi. Qala wa yalzamu ikhraju al-habbi musaffa. Ma maana musaffa? Qala ay munaqqan min at-tibni wal-qishri. Na lazimu kutoa katika nafaka ile ambayo ishasafishwa. Bimaana huwezi kutoa katika nafaka ambayo ina magamba gamba yake ukawa watumia ujanja, sababu ile magamba yale yachukua nafasi, unafahamu? Ikawa yatumia ile magamba magamba yale, unaona? Ishajai, hayachukua, kumbe nusu bin nusu. Nusu magamba, nusu ndio ule mtele. Mfano. Kwa hiyo ile ishasafishwa kutoka atibin, ni ile kitu kinachotoka huita husk, sio? Iliyoko juu yake ile. Ile mchele ama nini? Walqishr, ile inaokuwa juu ya kile kile kinachomea kile juu yake, kigozi kinachokuwa juu yake, kile kifuniko chake. Kwa hivyo paka safisho mwanzo, kisha ndio zitolewe zaka. Wa yu'tabaru ikhraju thamari yabisan, na yazingatiwa katika matunda kutolewa yakiwa mini yameyabisika, yamekauka. Bimaana zabibu ukizitoa mwanzo zifanya nini? Wazikausha, kisha ndio watolea zaka. Yako au ziko baadhi ya nafaka ambazo ni bora zaidi kubakishwa katika hali ya kuwa na qishr, ya kuwa na ile ngozi yake vile vile. Bimaana itadumu zaidi kibakiana nini? Na ngozi yake, kuliko lau kama itashambuliwa. Katika hali kama hii, baadhi ya wanaovioni wamejiuzisha kutoa zaka ikiwa katika hali kama hii, lakini kwa sharti iwe itapimwa ijulikane kuwa ikiwa haina vile vinio vyake, vigozi vyake ni kiasi gani, na ikiwa na vigozi vyake ni kiasi gani, ili apewe yule maskini ile tofauti. Tufahamiane ninachozungumza. Kwa mfano, akiweka na vigozi vyake vile, yaja, napiga mfano, kiwazni yaja kilo moja, na akiweka bila vigozi vyake, akipima kwenye wazni yaja nini? Yaja kilo kasurobo. Ashajua kuwa vile vigozi vilioko juu vile takriban ni robo. Kwa hivyo atapima katika hali ya kumpa kilo moja na robo, ile ifidie ile robo ambayo itapungua. Mfano yeye. Mfahamu eh? Naam. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amara bi kharsil 'inab zabiban wa tu'khadhu zakatuhu zabiban. Ni ndio alivyoamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ile 'inab yakaushwa yageuka zabibu, ikiwa zabibu ndio yatolewa zaka. Kama tu'khadhu zakatu an-nakhli tamran, kama vile tende. Tende hutolewa zikiwa zishakuwa tende, sio balagh, sio ikiwa bisr. Yatolewa ikiwa tayari shanyauka kule kukauka. Zile tende mnazoziona nyinyi zile nyeusi zile, zile ndio zilizokauka. Lakini kabla ya hapo, nafikiri mshaona tende zikiwa mbichi huwa rangi ya nini hapo? Rangi nyekundu, wakati mwingine wa rangi ya njano, sio zile bisr. Sasa zile hazitolewi zaka zikiwa vile, zawachwa paka ziive, kisha zikishakauka ndio zatolewa nini zaka katika zile zilizokauka. Wala yusamma zabiban wa tamran illa al-yabis, katika lugha ya Kiarabu haitwi tamr wala haitwi zabib isipokuwa ile iliyokauka, ndio inaitwa hivyo. Lakini Kiswahili yaitwa nini? Tende iliyokauka, tende ambao bado tende, na zabibu, zabibu, zabibu hii zabibu, na ile pia zabibu, zaitwa zabibu zote, lakini lugha ya Kiarabu kisema azabib haieleweki ile mnaoinunua barabarani pale, ile itwa inab, ikikaushwa ndio itwa nini, zabib. Kiingereza waitwa nini, raisins, kitu kama hivyo. Naam, kwa jina hilo yetu, hiyo ndio inakusudiwa hapa. Na hapa ndio tumalizia kuzungumzia zakatul hubub wathimar, tukitarajia kwa biidhnillahi ta'ala tumeelewana katika kile tulichokizungumza inshallah ta'ala. Kesho biidhnillahi ta'ala, Allah akitupa uhai na uzima, nafikiri kesho itakuwa ni usiku wa Eid, sio? Kwa hivyo kutakuwa na hakuna darasa, au tutajitayarisha kwa ajili ya Eid biidhnillahi ta'ala. Siku ya Eid ya pili ile watu wakianza kufunga sita ile, sisi tuendelee na darasa, tutaendelea hivi baada ya Isha mpaka tumalize sita, ama wasemaje, mpaka tumalize sita, kisha tutarejea katika hali yetu ya kawaida ya durusi inshallah biidhnillahi ta'ala. Ama baada al-fajri tutaanza biidhnillahi ta'ala, ikiwa Jumatano ndio Eid, sio? Jumatatu inaokuja inshallah ndio tutaanza durusi za baada al-fajr biidhnillahi ta'ala. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.